श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 34वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे थे। तीसरे अध्याय में 32वें श्लोक तक भगवान ने ये बताया कि श्रेय प्राप्ति का उपाय रूप कर्मानुष्ठान जो लोग करते हैं वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, और जो कर्माधिकारी होते हुए भी यज्ञार्थ कर्म का अनुष्ठान नहीं करते वे श्रेय प्राप्ति रूप पुरुषार्थ से रहित ही होते हैं, उन्हें श्रेय प्राप्ति नहीं हो पाती। तो अर्जुन ने पूछा, यदि श्रेय प्राप्ति का हेतु यज्ञार्थ कर्म है तो सब के सब क्यों स्वधर्म का अनुष्ठान नहीं करते, यज्ञार्थ कर्म क्यों नहीं करते, क्यों आपके इस मत का अनादर करके आपको अनपेक्षित अशास्त्रीय प्रवृत्तियां ही क्यों करते हैं। इसका उत्तर 33वें श्लोक में भगवान ने दिया कि मनुष्य अपने अपने स्वभाव के अधीन है। दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, युत्पन्न चित्त मनुष्य, अयुत्पन्न चित्त मनुष्य। युत्पन्न चित्त मनुष्य है विवेकी, वे भी अपने स्वभाव के वश होते हैं, उनकी प्रवृत्ति भी स्वयं के स्वभावानुसार ही होती है। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवान अपि, इससे बताया प्रकृति है स्वभाव। तो अविवेकी स्वभाव परवश होगा, इसके विषय में क्या कहना है। इसलिए कहा कि प्रकृतिम यान्ति भूतानि, अपने अपने स्वभावानुसार ही प्रवृत्ति हो रही है। इसलिए मेरा या मेरे सदृश अन्य कर्तिक निग्रह कुछ नहीं कर सकता। जबरदस्ती रोकने से मन से कोई रुकता नहीं है। मन से तो जहाँ प्रवृत्त होना चाहेगा, संस्कार जहाँ ले जाना चाहता है वहीं पहुँचता है, और वो संस्कार प्रकृति शब्दित दो प्रकार का है, आसुरी और दैवी। 16वें अध्याय में इसे ही दैवी संपत् आसुरी संपत् कहा जाएगा। दैवी संस्कार वाले शास्त्र दृष्टि ही होते हैं, वे यज्ञार्थ कर्म करके ज्ञानाधिकार योग्यता प्राप्त करके ज्ञान द्वारा मुक्त हो जाते हैं। और जो आसुरी संपत्ति से युक्त होते हैं वे शास्त्र निषिद्ध आचरण करके अनर्थ को ही प्राप्त करते रहते हैं, वे नष्ट प्राय हैं, ऐसा 32वें श्लोक में कहा था। तान विद्धि नष्टान चेतसः, तो कहा फिर जिनके आसुरी संस्कार हैं उनके मुक्ति का कोई उपाय ही नहीं होगा। दैवी संपत्ति युक्त व्यक्ति ही यज्ञार्थ कर्म करके मुक्त हो जाएंगे। तो फिर तो जिनके विपरीत संस्कार हैं उनके लिए कोई चांस ही नहीं होगा। तो पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएगा। दैवी संस्कार वाले तो शास्त्र नहीं कहें, आचार्य नहीं कहें, तब भी अपने दैवी संस्कार से यज्ञार्थ कर्म में ही लगे रहेंगे, उनको शास्त्र आचार्य के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। और जिनके अशास्त्रीय संस्कार हैं उन्हें शास्त्र आचार्य कहेंगे तब भी अपने संस्कार के अनुसार ही प्रवृत्त होंगे, प्रकृति में यान्ति भूतानि के अनुसार। तो फिर शास्त्र उपदेश और पुरुषार्थ का कोई विषय न होने से शास्त्र अनर्थक्य, विधि निषेध अनर्थक्य की आपत्ति आती है। इस आशंका का निराकरण करते हुए 34वें श्लोक में भगवान ने शास्त्र सार्थक्य तथा पुरुषार्थ की सफलता कहाँ हो सकती है, कहाँ पुरुषार्थ सफल हो सकता है, वह बताया कि प्रत्येक इंद्रियों के अपने अपने विषय में राग द्वेष सुनिश्चित है, अवश्यंभावी है। अनुकूल विषय में राग, प्रतिकूल विषय में द्वेष। और ये जो प्रकृति शब्दित स्वभाव है ये सीधा कर्ता भोक्ता रूप जो जीव है उसका प्रवर्तक नहीं बनता, इन्हीं राग द्वेषों को माध्यम बना करके प्रवर्तक निवर्तक होते हैं संस्कार, प्रकृति, स्वभाव। तो ये राग द्वेष जो हैं ये न करें विवेक से, सत्संग से विवेक होता है, विवेक से राग द्वेष का हेतु जो अविवेक है वह दूर होता है। सत्संग स्वाध्याय से ही ज्ञात होगा सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान, ये सारा प्रपंच एक अद्वितीय ब्रह्म से निष्पन्न हुआ है, उसी में स्थित है, उसी में लीन होता है। सोने से उत्पन्न हुआ आभूषण सोने में ही स्थित है, सोने में ही गलाने पर लीन होता है, इसलिए सोना ही है। जैसे ऐसे ये सारा प्रपंच जिस ब्रह्म से निष्पन्न हुआ, जिस ब्रह्म में स्थित है, जिस ब्रह्म में विलीन होता है, उस ब्रह्मात्मक ही है। और जीवो ब्रह्मैव नापरः के अनुसार सब जीव स्वतः उपाधि से विविक्त ब्रह्म रूप है, तो मेरा भी वही स्वरूप है। ये सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादि शास्त्र वचन तथा इसके व्याख्यान रूप सदैव सोम्यमग्रासीत इत्यादि छठे अध्याय आदि के स्वाध्याय आदि से सत्संग से, सत्तो ही ब्रह्म है और उसके साथ बुद्धि का संसर्ग, बुद्धि तदाकार बने तो सत्संग माना जाता, वो होता है ब्रह्म प्रतिपादक ग्रंथों के विचार से, सत्संग से, स्वाध्याय से। उससे ये जो अविवेक है, प्रपंच को हम एक वस्तुआत्मक न देख करके प्रपंच का अपना अपना जो विलक्षण विलक्षण नाम रूप है वस्तुओं का, उन नाम रूपात्मक उनके आकार प्रकार में ही जब तक रहते हैं तब तक कार्य विषयक अनुकूल प्रतिकूल बोध बुद्धि में बना रहता। और एक सुवर्ण तत्व विषयक ही ज्ञान रहेगा तो जो मूर्तियाँ बनी हैं उन मूर्तियों के नाम रूप में बुद्धि नहीं अटकी रहेगी, तो सोना देखने वाले को राम के और रावण के मूर्ति में राग द्वेष नहीं होगा, आस्था या अनास्था नहीं होगी, वो तो सोना देखेगा। और जिसका सोने में मन नहीं है अपितु राम के रूप में अवस्थित सोना और रावण के रूप में अवस्थित सोने में ही मात्र विचरण कर रहा है जिनका मन, और राम भक्त हैं तो राम के आकार में स्थित सोने में आस्था बनेगी, रावण के रूप में स्थित सोने में अनास्था बनेगी, राग द्वेष होगा। तो ये जो विचार हैं, इस विचार से राग द्वेष का हेतुभूत जो अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान है वो अविवेक मूलक है, वह विवेक से दूर होता है, और विवेक से दूर होने पर वो हो जाता है राग द्वेष नहीं होता। ऐसे निरंतर विवेक करते रहने से राग द्वेष बुद्धि में नहीं होगा, तो बुद्धिस्थ जो विपरीत संस्कार है वह शिथिल पड़ जाता है। विवेकी व्यक्ति शास्त्र दृष्टि होता है, और शास्त्र दृष्टि वह शास्त्र को अपना प्रवर्तक मानता है, शास्त्र जिस कार्य को करने की प्रेरणा दे रहा है वह करता है, जिसे करने के लिए मना कर रहा है उसे नहीं करता। का मतलब संस्कार जिधर ले जाना चाहते विपरीत संस्कार उधर न जा करके शास्त्र जिधर ले जाना चाहता है उधर प्रवृत्त होता है, शास्त्र जिधर से रोकना चाहता है उधर रुक जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं यदि पुरुषार्थ करना है तो पुरुषार्थ सफल हो सकता है राग द्वेष को न होने देने में। इस विचार से इस विचार पुरुषार्थ से विचार करें और विचार से राग द्वेष के मूल जो अनुकूल प्रतिकूल विज्ञान है उसका भी कारण जो अविवेक है उसे दूर करें, इसमें पुरुषार्थ करें। इसलिए कहते हैं तयोर्न वशम आगच्छेत, तो इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल विषयों में होने वाले राग द्वेष के अधीन न होने का अर्थ है अंतःकरण में उनको महत्व न देना। बुद्धि में आए गए उनका सुस्वागतम नहीं करना, सुस्वागतम करना ही महत्व देना है, ज़्यादा चिंतन में विषयों के बुद्धि को लगाना, उनके मूल तक न बुद्धि को ले जा करके आकार प्रकार में ही बनाए रखेंगे। तो फिर तो ध्याय तो विषयान पुंस संगस तेस उपजायते के अनुसार संग से उपलक्षित राग द्वेष होते ही है। तो तयोर्न वशम आगच्छेत, राग द्वेष को अपने बुद्धि से दूर ही रखे, अपने पास न आने दें, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो कहते ही यानी अस्मात् अस्य यानी श्रेयो मार्गस्य, श्रेय मार्ग है यज्ञार्थ कर्मानुष्ठान, और उसमें परिपंथी यानी प्रतिबंधक है, विघ्न उपस्थापित करने वाले हैं ये राग द्वेष, वे यज्ञार्थ कर्म नहीं करने देते, अपितु जिस विषय में राग है उस विषय के प्रापक साधन में प्रवृत्त करते हैं। थोड़ा भाष्य है, इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे, तो इंद्रियस्य इंद्रियस्य जो वीप्सा है ये समस्त इंद्रियों का ग्रहण करने के लिए है। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ने लिखा सर्वे इंद्रियाणाम, अर्थ शब्द का अर्थ है विषय, तो सभी इंद्रियों के जो अपने अपने विषय हैं, श्रोत्रादि इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियां और उनके विषय हैं शब्दादि। इसलिए इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे का अर्थ हुआ शब्दादि विषये। ओ राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, इसका अर्थ कर रहे हैं मन में इंद्रियों के प्रत्येक विषय विषयक राग या द्वेष वो मन में होगा, मन का धर्म है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति में जो इच्छा द्वेष सुख दुख ये मन रूपी क्षेत्र के धर्म है, तो राग द्वेष मन में होता है। यहाँ इंद्रिय से इंद्रिय से इसलिए विपसा, वो तो कोई दूसरे ये करते व्याख्यान, भाष्य में ऐसा नहीं व्याख्यान। इसलिए भाष्यकार भगवान ने मूल में जो इंद्रिय से इंद्रिय से दो बार शब्द है उसे विपसा अर्थ में लेकर के अर्थ किया समस्त इंद्रिया। इंद्रिय से इंद्रिय से का अर्थ है सर्व इंद्रियाणाम विषय। राग द्वेषो व्यवस्थितो, और ये अर्थे शब्द में जो सप्तमी है वो विषय सप्तमी है, तो अर्थ निकलेगा इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थे, इतने का अर्थ निकलेगा शब्द आदि विषय विषय, और विषय में वो सप्तमी विषय अर्थ में होने से अर्थ निकलेगा शब्द आदि विषय विषयक। राग द्वेष अवश्यम भावी है, व्यवस्थितों का अर्थ है जरूर होते हैं। वो कहाँ होंगे, जहाँ होते हैं। तो राग और द्वेष ये अंतकरण का परिणाम है, वो अंतकरण में रहता है, अंतकरण का धर्म है। उनका विषय है शब्दादि, शब्दादि विषय विषयक राग द्वेष अविवेकी के अंतकरण में अवश्यम भावी है, ये अर्थ निकलेगा। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, तो कहा कौन से विषय में द्वेष, कौन से विषय में राग होगा, तो इसके लिए बीच में लिखते हैं इष्टे रागः अनिष्टे द्वेषः इत्येवं प्रति इंद्रियार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। तो प्रत्येक इंद्रिय के विषयों के अवान्तर दो भाग हैं, अनुकूल प्रतिकूल। तो अनुकूल विषय है तो राग, प्रतिकूल विषय है द्वेष। तो शब्दादि अनुकूल है तो राग, प्रतिकूल शब्दादि में द्वेष। तो राग द्वेषो व्यवस्थितों का अर्थ कर दिया अवश्यम भाविनौ। तो कहाँ होंगे, तो जहाँ वो होता है, तो मन में होता है, इसलिए मन में ही होंगे, लेकिन उनका विषय रहेगा शब्द आदि। तत्र अयम पुरुषकारस्य शास्त्रार्थस्य च विषय उच्यते। तो तत्र याने तस्मिन् सति, जब ये निश्चित हुआ कि अविवेकी के चित्त में अनुकूल विषय विषयक राग, प्रतिकूल विषय विषयक द्वेष होता है, तो राग द्वेष का हेतु अविवेक है, अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान द्वारा। तो साधक को राग द्वेष का जो हेतु है अविवेक, उसके विरोधी विवेक को अपना करके राग द्वेष के कारण अविवेक को अपने चित्त से निकाल देना चाहिए। विवेक अर्जित करने में स्वतंत्र हैं, यदि प्रयास करता है शास्त्र चिंतन द्वारा विवेक प्राप्त करने में, तो विवेक चित्त में आते ही अविवेक दूर होगा, तो अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान नहीं होगा विषयों का और राग द्वेष नहीं होंगे। तो राग द्वेष नहीं होंगे तो स्वभाव जो है कुछ नहीं कर पाएगा। इसी इन्हीं राग द्वेषों को माध्यम बना करके ही जीव का प्रवर्तक बनता है। और जिस जीव की उपाधिभूत चित्त में राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, उसे वो स्वभाव प्रवृत्त भी नहीं कर पाता संस्कार, फिर वो उसका प्रवर्तक शास्त्र होता है, वो शास्त्रानुसार ही उसकी प्रवृत्ति होगी। इसलिए जब तक अविवेक है तभी तक जो आसुरी संपत है उसके अनुसार ही प्रवृत्ति रहेगी, और विवेक से आसुरी संपत को पुष्ट करने वाले राग द्वेष के मूलभूत अविवेक की निवृत्ति होने से राग द्वेष नहीं होंगे, तो विपरीत संस्कार शिथिल पड़ जाएगा, वह प्रवर्तक नहीं होगा। विवेक के सामने वो स्वभाव दुर्बल सिद्ध होता है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि तत्र अयम पुरुषकारस्य, पुरुषकार कहते हैं पुरुषार्थ को, तो तत्र अयम पुरुषकारस्य शास्त्रार्थस्य च विषय उच्यते। तो पुरुषकार यानी पुरुष प्रयत्न और शास्त्रार्थ का विषय है, वो क्या विषय है? तो शास्त्रार्थे प्रवृत पूर्वम एव राग द्वेषयोः वशम न आगच्छेत। चित्त में राग द्वेष के आने से पहले ही विवेक को रखे, एक बार राग हो जाए तो फिर स्वभाव को फिर प्रवृत्त करने से, प्रवर्तक बनने से रोका नहीं जा सकता। इसलिए भाष्कर भगवान कहते हैं कि पूर्वम एव राग द्वेषयोः वशम न आगच्छेत। तो शुरू से ही हमेशा अपने चित्त में विवेक दीप को जलाए रखें, अविवेक रूपी अंधकार आने न दे, विवेक दीप जला रहेगा तो अविवेक रूपी अंधकार छाएगा नहीं, तो राग द्वेष नहीं होगा। राग द्वेष अविवेक रूपी अंधकार बुद्धि में फैला करके ही प्रकट होते हैं, स्थान पाते हैं। अविवेक के बिना चित्त में राग द्वेष ठहर नहीं पाते हैं। इसलिए जिससे ठहरते हैं उस अविवेक के विरोधी विवेक दीप को हमेशा बनाए रखते हैं। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि तत्र अयम पुरुषकारस्य विषय शास्त्रार्थस्य च विषय उच्यते। शास्त्रार्थे प्रवृत्तः, शास्त्रार्थ है श्रेय प्राप्ति का हेतुभूत यज्ञार्थ कर्मानुष्ठान, इसलिए शास्त्रार्थे प्रवृत्तः का मतलब श्रेय प्राप्ति का हेतुभूत यज्ञार्थ कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त, बंधन से मुक्ति दिलाने वाले निष्काम कर्मयोग में प्रवृत्त जो साधक, उसे क्या करना है? तो पूर्वम एव राग द्वेषयो वशम न आगच्छेत, पहले विवेक को अच्छी तरह से अर्जित करना है। विवेक ठीक ठीक रहेगा, संशय विपर्य रहित विवेक रहेगा, साध्य साधन के विषय में, और यहाँ का संशय विपर्य का अर्थ प्रमाण प्रमेय विषयक संशय विपर्य नहीं, जिसे भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया में सभी संशयों की निवृत्ति तस्मिन दृष्टे परावर्ष जो बताई जा रही है वो संशय निवृत्ति नहीं समझना। यहाँ जिसे श्रेय प्राप्ति का साधन बताया गया है यज्ञार्थ कर्मानुष्ठान को, तो ये जो श्रेय प्राप्ति और यज्ञार्थ कर्मानुष्ठान इसके विषय में, इस साध्य साधन भाव के विषय में संशय विपर्य रहित विवेक, वो इसका जहाँ जहाँ संशय विपर्य का स्थल था 27 श्लोकों में अच्छी तरह से भगवान ने उसका निवर्तक विवेक दिया है। न कर्मणा मनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषो श्नुते से लेकर के 30वें श्लोक तक, जो तस्मात् युद्धस्व विगत ज्वरा तक के ग्रंथ से यही अनेकों प्रकार से 27 श्लोकों में भगवान ने समझाया है कि निष्काम कर्म अनुष्ठेय है, यज्ञार्थ कर्म अनुष्ठेय है, और इसके विषय में यहाँ के प्रतिपाद्य विषय के विषय में संशय और विपर्य रहित जो विवेक, ये विवेक रहेगा तो राग द्वेष नहीं होंगे, और राग द्वेष नहीं होंगे तो विपरीत संस्कार कारक नहीं बनेगा, अपितु ये 27 श्लोकात्मक जो शास्त्र है जिसमें समस्त कर्मकांड का सार है और जो कर्मनिष्ठा बताई है भगवान ने उसका सार ये 27 श्लोक है, कर्मयोग है ना, और इन 27 श्लोकों का ठीक ठीक अर्थ बुद्धि में रहना, इन 27 श्लोक अर्थ के विषय में संशय विपर्य रहित बोध विवेक दीप कहलाता है, और ये ठीक ठीक रहेगा तो अविवेक बुद्धि में नहीं छाएगा, फिर अविवेक नहीं होगा तो शब्दादि विषय विषयक अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान पूर्वक होने वाले राग द्वेष भी नहीं होंगे, तो फिर ऐसे व्यक्ति के बुद्धिस्थ जो विपरीत संस्कार हैं वह उसके प्रवर्तक न हो करके ये 27 श्लोकात्मक जो शास्त्र हैं यज्ञार्थ कर्म में प्रवृत्त करने वाला वो उसका प्रवर्तक होगा, ये शास्त्र दृष्टि मनुष्य बनेगा। ये कहता है कि यज्ञार्थ कर्म करो, युद्धस्व विगत ज्वर, तो विगत ज्वर होकर के युद्ध से उपलक्षित स्वधर्मानुष्ठान में प्रवृत्ति होगी उस व्यक्ति की, इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं कि पूर्वम एव राग द्वेषयोः वशम न आगच्छेत्, ये पुरुषार्थ का विषय है, यहाँ पुरुषार्थ सफल हो सकता है, तयोर्न वशम आगच्छेत्। इसी बात को स्पष्ट करते हुए राग द्वेष नहीं होगा तो विपरीत संस्कार प्रवर्तक नहीं बन पाता इसे कह रहे हैं आगे। या ही पुरुषस्य प्रकृति, यानी मनुष्य का जो स्वभाव है वह राग द्वेष पूर्वक ही मनुष्य को अपने विषय में प्रवृत्त करता है, सा राग द्वेष पुरस्सरा एव स्वकार्ये पुरुषं प्रवर्तयति। मनुष्य की प्रकृति शब्दित स्वभाव उसके अंदर राग द्वेष करा करके ही अपने कार्य में प्रवृत्त करता है या निवृत्त करता है, प्रवर्तक निवर्तक बनता है, और जब राग द्वेष पूर्वक स्वभाव के अधीन मनुष्य बनता है तो वह तदा स्वधर्म परित्याग पर धर्मानुष्ठानंच भवति। तो उस समय फिर स्वयं का कर्तव्य अविवेक के कारण छूट जाता है, और जो स्वयं का कर्तव्य नहीं अन्य के लिए कर्तव्य है उसमें प्रवृत्ति हो जाती है। ये तो राग द्वेष होंगे तो ये स्थिति होगी बताया। और जब राग द्वेष को उनके हेतु अविवेक के अवरोध द्वारा अवरुद्ध करता है साधक, ये असाधक की स्थिति तो वो हुई, वो स्वधर्म का परित्याग करता है पर धर्म में प्रवृत्त होता है, असाधक है। और साधक है राग द्वेष को जहाँ पुरुषार्थ शास्त्र बता रहा है करने के लिए वहाँ पुरुषार्थ करता है वो साधक, राग द्वेष को स्थान चित्त में न देने के लिए शास्त्र कह रहा है पुरुषार्थ करो, वहाँ पुरुषार्थ कर रहा है और वो पुरुषार्थ उसका सफल हो रहा है। यदि तो सफलता का द्योतक है राग द्वेष नहीं होगा तो ऐसा साधक वो शास्त्र दृष्टि बनेगा, वो शास्त्र से प्रवृत्त होगा, स्वभाव से प्रवृत्त नहीं होगा। उसका भी स्वभाव प्रवृत्तक होगा लेकिन उसका स्वभाव वो दैवी संपद बनेगा, शास्त्रीय संस्कार बनेगा। तो यदा पुनः राग द्वेषो तत्प्रतिपक्षेण नियमयति, तो स्वभाव के सहयोगी राग द्वेष का जब नियमन करता है किससे, तो तत्प्रतिपक्षेण का मतलब राग द्वेष ही मेरे इष्ट प्राप्ति में बाधक है, मेरे अनर्थ जन्म मृत्यु के हेतुभूत अधर्म में प्रवृत्त करने कराने वाले ये राग द्वेष पूर्वक संस्कार ही हैं। इसलिए राग द्वेष मेरे अनर्थ उपस्थापक विपरीत संस्कार के सहयोगी होने से ये इनको मुझे अपने चित्त में उपस्थित नहीं होने देना चाहिए इत्यादि विचार से ये तत्प्रतिपक्षेण से, यानी वो विरोधी हैं श्रेय मार्ग के, ऐसा समझ करके राग द्वेषो नियमयति, राग द्वेष का नियमन करता है, राग द्वेष को उनके उत्पादक अविवेक के निवृत्ति द्वारा निवृत्त करता है, चित्त में उत्पन्न नहीं होने देता। ये राग द्वेष हैं इनका भी तारतम्य होता है ना, ये स्थूल राग द्वेष है जो निष्काम कर्मयोगी हैं उसके अंदर जो निष्काम कर्म में प्रवृत्ति में बाधक स्थूल राग द्वेष हैं, उन स्थूल राग द्वेषों को रोकने की बात की जा रही है। फिर सूक्ष्म राग द्वेष जो हैं वो तो निष्काम कर्मानुष्ठान से निवृत्त होंगे, वही तो अशुद्धि है। निष्काम कर्मयोग में प्रवृत्ति के लिए भी चित्त का शुद्ध होना जरूरी है, तो निष्काम कर्म में यज्ञार्थ कर्म में प्रवृत्ति में प्रतिबंधक जो राग द्वेष वो रहेंगे तो निष्काम कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी, वो है विपरीत संस्कार के सहयोगी राग द्वेष, स्थूल राग द्वेष, उनको रोकने की बात तयोर्ण वशमागच्छेत इससे की जा रही है। तो उनका निवर्तक जो विवेक है निष्काम कर्म में महत्व बुद्धि का निश्चय रूप वो विवेक, उससे ये निष्काम कर्म में प्रवृत्ति में प्रतिबंधक तथा विपरीत संस्कार के सहयोगी जो स्थूल राग द्वेष है वह निवृत्त होता है, उनका नियमन होता है। और फिर निष्काम कर्मानुष्ठान करता है तो उससे भी राग द्वेष की निवृत्ति होती है, वो सूक्ष्म राग द्वेष है, वो निष्काम कर्म अनुष्ठान से निवृत्त होने वाले जो राग द्वेष हैं वह निष्काम कर्मानुष्ठान की प्रवृत्ति में प्रतिबंधक नहीं होता है। जैसे ज्ञान से निवर्त्य जो दोष हैं वह ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक नहीं होता है। ज्ञान से निवर्त्य दोष ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक बनेंगे फिर तो कभी ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होगा, तो उनके निवृत्ति की संभावना ही नहीं है। तो जैसे ज्ञान से निवर्त्य दोष ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक नहीं है, ऐसे निष्काम कर्म अनुष्ठान से निवृत्त होने वाले राग द्वेष निष्काम कर्म अनुष्ठान में प्रवृत्ति के प्रतिबंधक भी नहीं होते हैं। वे प्रतिबंधक होते हैं स्थूल राग द्वेष। वो स्थूल राग द्वेष हटेंगे उनसे रहित चित्त होगा तो वो भी शुद्ध चित्त है, लेकिन सापेक्ष शुद्ध है। वो चित्त की शुद्धि निष्काम कर्मानुष्ठान में प्रवृत्ति की हेतु बनेगी। और फिर निष्काम कर्मानुष्ठान करके चित्त शुद्धि से राग द्वेष से रहित होकर के जो ये निष्काम कर्मानुष्ठान यज्ञार्थ कर्मानुष्ठान रूप साधन होगा उससे भी राग द्वेष की निवृत्ति होगी। वे राग द्वेष अन्य है, अन्य है का मतलब सूक्ष्म है। और फिर उपासनादि होती हैं, श्रवण मनन आदि होते हैं, उनसे भी राग द्वेष निवृत्त होते सूक्ष्मतर हैं। और सूक्ष्मतम राग द्वेष होते हैं जिसे रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते करके कहा जाता है साक्षात्कार से निवृत्त होने वाले। वो जो रस है वो सूक्ष्मतर रस है, सूक्ष्मतर राग द्वेष कहलाएंगे। इसलिए राग द्वेष के अंदर भी तारतम्य है, स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम। वो अंदर ही अंदर कुछ न कुछ विचार मन में, ये तो स्थूल प्रवृत्ति में प्रतिबंधक हो जाते हैं स्थूल राग द्वेष, शास्त्रीय प्रवृत्ति नहीं होने देते, अशास्त्रीय प्रवृत्ति के प्रवर्तक संस्कारों के सहयोगी होते स्थूल हैं। सूक्ष्म है जो संसार का अनित्यत्वादि क्षण भंगुरत्वादि रूप है वह प्रतीत नहीं होने देते, नित्यानित्य वस्तु विवेक में प्रतिबंधक। जो क्योंकि निष्काम कर्मानुष्ठान का फल है अंतकरण की शुद्धि, और अंतकरण शुद्धि का फल है नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य। तो वो जो नित्यानित्य वस्तु विवेक साधन चतुष्टय अंतपाती प्रथम साधन, उसके प्रतिबंधक राग द्वेष को कहा जाएगा सूक्ष्म राग द्वेष। वे निवृत्त होते हैं यज्ञार्थ कर्मानुष्ठान से, यज्ञार्थ कर्मानुष्ठान में प्रवृत्ति में प्रतिबंधक वो स्थूल, और यज्ञार्थ कर्मानुष्ठान से निवृत्त होकर निवृत्त होने वाले और नित्यानित्य वस्तु विवेक में प्रतिबंधक बनने वाले वो सूक्ष्म। और सूक्ष्मतर हैं श्रवण मनन से निवृत्त होने वाले, परोक्ष ज्ञान तक के द्वारा निवृत्त होने वाले। और ये जो हैं जिनको वैराग्य कहा गया वो भी मन में एक अपने वेदांत चिंतन के प्रति स्थिरत्व नहीं रहने देते, अंदर ही अंदर कुछ न कुछ विचार दूसरा ही दूसरा चलता रहता है। तो सूक्ष्म राग जितने सूक्ष्म होंगे तो मन को अंदर लक्ष्य पर स्थिर नहीं होने देंगे, वे सूक्ष्मतर हैं, वो निवृत्त होंगे असत क्या नाम है परोक्ष ज्ञान पर्यंत के जो अवांतर साधन हैं उनसे। और असत्वापादक आवरण का निवर्तक जो साक्षात्कार है उससे निवृत्त होने वाले सूक्ष्मतम, जिनको कषाय आदि शब्दों से मांडुके कारिका में कहा है, उनका अस्पष्ट स्वभाव होता है, स्वरूप होता है। तो कहते यदा पुनः राग द्वेषो तत्प्रतिपक्षेन नियमयति, साधक यज्ञार्थ कर्मानुष्ठान की प्रवृत्ति में बाधक जो राग द्वेष हैं, स्थूल राग द्वेष, उनको रोकता है, नियमयति। तदा शास्त्र दृष्टि एव पुरुषो भवति, उस समय वह शास्त्र दृष्टि एव, ये एवकार का व्यावर्त्य ही बताया जा रहा है, न प्रकृति वशः, प्रकृति है स्वभाव। तो यज्ञार्थ कर्मानुष्ठान की प्रवृत्ति में प्रतिबंधक राग द्वेष जब तक बुद्धि में रहेंगे तभी तक विपरीत संस्कार उसके प्रवर्तक रहते हैं, विपरीत संस्कार के वशीभूत होता है। और जब ये विपरीत संस्कार के सहयोगी राग द्वेष, स्थूल राग द्वेष विवेक से निवृत्त होते हैं, उसके लिए ये जो 27 श्लोकात्मक शास्त्र हैं इसका ठीक ठीक अर्थबोध होना चाहिए, और ये बुद्धि होनी चाहिए कि इन 27 श्लोकात्मक शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो यज्ञार्थ कर्मानुष्ठान है यही मेरे अभीष्ट प्राप्ति का साधन है, यही मेरा अनुष्ठेय है, इसके बिना मेरा जीवन सार्थक नहीं है, ऐसी महत्व बुद्धि इस साधन में हो जाए तो माना जाता है यज्ञार्थ कर्म अनुष्ठान रूपी साधन विषयक संशय विपर्य रहित बोध, और ये बोध हो जाए तो फिर राग द्वेष नहीं रहेंगे, फिर उस वो शास्त्र दृष्टि पुरुष होगा, शास्त्र दृष्टि एव वो हो जाएगा, न प्रकृति वश, हाँ प्रकृति वश नहीं होगा। तस्मात् तयोः राग द्वेषयोः वशम न आगच्छेत्, तो जिस कारण से ऐसा है उस कारण से साधक को चाहिए कि विपरीत संस्कारों के प्रकृति के सहयोगी स्थूल राग द्वेषों के अधीन अपने आप को न करें, इनसे अपने को बचाए रखें। यतः तौ हि अस्य पुरुषस्य परिपंथिनौ, तयोर्न वशम आगच्छेत, ये जो विधि है इस विधि का साधक हेतु बताया जा रहा है, राग द्वेष के अधीन न हो, क्यों न हो इसके लिए हेतु बताया जा रहा है। तो हस्य परिपंथिनो इस चतुर्थ पाद के द्वारा उसकी व्याख्या है कि तत्र यतः तौ हि अस्य पुरुषस्य परिपंथिनौ, तो ये जो पुरुष हैं उसके परिपंथी हैं का मतलब विघ्न करता है, किसमें, तो श्रेयो मार्गे, तो पुरुष के श्रेय प्राप्ति का साधन श्रेय मार्ग है वो है यज्ञार्थ कर्म, और उसके अनुष्ठान में विघ्न उपस्थित करने वाले यही राग द्वेष है, इसलिए इन राग द्वेषों के अधीन न हो, इनको निवृत्त कर लें तो फिर यज्ञार्थ कर्म अनुष्ठान ही उससे होगा। विविदिशा का हेतुभूत जो अनुष्ठान है वही उससे होगा। इस अभिप्राय से कहा कि परिपंथिनो यानि श्रियो मार्ग से विघ्न करता रो, कैसे विघ्न करता है तो कहते तस्करो इव। तो जैसे कोई अपने उपयोगी वस्तुओं को खरीदने के लिए जा रहा है और मार्ग में कोई लुटेरे उसे लूट लेते हैं, तो फिर तो उसके पास का धन लूट लिया तो इष्ट पदार्थ की प्राप्ति थोड़ी होगी उसको। बिना धन के व्यापारी कोई उसकी आवश्यक वस्तुओं को थोड़ी देंगे उसको। ऐसे ही ये राग द्वेष जो है शास्त्र अध्ययन से प्राप्त जो विवेक है उस विवेक को भी ढक देते हैं। यदि ठीक ठीक ये नहीं होगा तो विवेक, इसलिए कहते हैं कि पहले इनको पुरुषार्थ से रोके, विवेक के द्वारा ये करना। लेकिन विवेक यदि संशय विपर्य युक्त रहेगा तो ऐसे विवेक को ही अपने कब्जे में ले लेंगे। अविवेक जो है प्रबल विवेक से दूर होता है, विवेक में प्राबल्य है, संशय विपर्य राहित्य। इसलिए जब तक ठीक से महत्व बुद्धि नहीं होगी, विवेक वो है जो यज्ञार्थ कर्मानुष्ठान में इष्ट साधनत्व बुद्धि करा दे, महत्व बुद्धि करा दे और बाकी शब्दादि विषयों में इनकी अपेक्षा हीनत्व बुद्धि करा दें, तभी ये ठीक ठीक विवेक माना जाएगा। और ऐसा विवेक ही राग द्वेष के हेतुभूत अविवेक का निवर्तक बनेगा। निवर्त्य निवर्तक भाव यदि उषा काल में भी रहता है थोड़ा प्रकाश, लेकिन उस समय अंधेरा छाया हुआ रहता है कि नहीं, तो प्रबल प्रकाश समस्त अंधकार का निवर्तक होता है। जैसे हमने तो अंधकार की मात्रा अधिक और प्रकाश कम हो तो वह अंधकार अपना कार्य कराएगा, ऐसा होगा कि नहीं, भ्रांति कराएगा। उल्टा हो तो सामान्य जो प्रकाश मंद अंधकार वो न हो, पूरा निद्रा की तरह पूरा का पूरा अंधकार हो तो ठीक है, नहीं तो भ्रांति उत्पन्न करके जो है ज़्यादा अनर्थ का हेतु बन जाता है, विपर्य उत्पन्न कर देता है। अब 35वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।